गीत गा रहा है, हरि गीत गा रहा है, गीत गा रहा है, हरि गीत गा रहा हरि गीत गा रहा है। क्या याद है हरि गीत गा रहा है, क्या याद है, बंसी बजा रहा है, क्या याद है, ओ बंसी बजा जा रहा है, क्या याद है। न तारे चंदा कुछ भी न थे जहां में, सूरज न तारे चंदा चंदा चंदा चंदा चंदा, से है साथ तेरे, क्या याद है, तब से है साथ तेरे, क्या याद है, बंसी बजा रहा है, क्या याद है, ओ बंसी बजा रहा है, क्या याद है। कहीं हो गया वो गंगा गंगा गंगा, कहीं हो गया हिमालय, कहीं हो गया वो गंगा, कहीं काशी कहीं बाबा, क्या याद है, कहीं काशी कहीं बाबा, क्या याद है, बंसी बजा रहा है, क्या याद है, ओ बंसी बजा रहा है, क्या याद है, हरि गीत गा रहा है, क्या याद है, हरि गीत गा रहा है, क्या याद है, हरि गीत गा रहा है, क्या याद है, हरि गीत गा रहा है, क्या याद है, हरि गीत गा रहा है, क्या याद है, हरि गीत गा हरि गीत गा रहा है, क्या याद है। क्या याद है, बंसी बजा रहा है क्या याद है, ओ बंसी बजा रहा है क्या याद है। शर्माया बन के राधा मीरा हो घुंघरू बांधा, शर्माया बन के राधा मीरा हो घुंघरू बांधा, शर्माया बन के राधा मीरा शर्माया बन के राधा मीरा हो घुंघरू बांधा, शर्माया शर्माया बन के राधा मीरा हो घुंघरू बांधा। कभी कान्हा बन के नाचा क्या याद है, कभी कान्हा बन के याद है, बंसी बजा रहा है क्या याद है, ओ बंसी बजा रहा है क्या याद है। कभी दादू कभी नानक कभी बन गया कबीरा, कभी दादू कभी नानक कभी बन गया कबीरा, कभी ओशो बन के बोला क्या याद है, कभी ओशो बन के बोला क्या ओशो बन के बोला क्या याद है, कभी ओशो बन के बोला क्या याद है, कभी ओशो बन के बोला क्या याद है, कभी ओशो बन के बोला क्या याद है, कभी ओशो बन के बोला क्या कभी ओशो बन के बोला क्या याद है, बंसी बजा रहा है क्या याद है, ओ बंसी बजा रहा है क्या याद है। वही फिर मधु गीत गा रहा है, मधु गीत गा रहा है, सिद्धार्थ में वही फिर